الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. حامدا ومصليا ومسلما، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. الله رب العزت بحدا و بانتها رحمتنا و برکتنا و فضل و احسان دے چخپل و دن بندیان لے دا توفیق ور کرے دے او ظلونو کی ولد آمین و محبت اچولی دی چد اللہ دا کتاب سره تعلق ساتی ظلونو کی دا غیر دیر لوی عزت او دیر لوی قدر دے کز دکړې ده کنه د زدکړې کپویږي په او کنه پویږي کوزړونو کې د قران ډېر احترام شته او موږ ایمان دې د الله په کتاب باندې چلانه بل عزت په خپل د خپل کتاب کوم صفاتونه او تعریفونه کوي ناغه زمره خپل بندیان او ریزلی دي او پاغي یقین دي او پاغي ایمان دي کله رب العزت د قران په حق کې کله د مثال په تور باندې بیان کوي لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله بالفرض کمون دا قرآن نازل کرو پا یو غر بانده تا بلی زلیو سپت پناکار بانو چه دا غر با ٹوٹی شویو دا اللہ دا یارینا مطلب داو چې دنیا کې مضبوط شے چلا والا ډیر لوی جسم ورکڑی نو آگا غر دے ادا قرآن کریم عظمت تا او وزن تاغن شٹنگے دے مطلب داو چې غر کی دمرت قوت و استعداد و او حوصله نشتا سمره چه اللہ انسان لور کلی دا چه دا انسان دا قرآن زدکی زلط ایواچی اگر کاغا معشومی دا سمره معشوم دے اسلام کاکا نوسے دے دے نزار زیے دے او اگا قرآن ختم کو نو پوہی چه دا اللہ سان کلی دے کانا انور عظمت یې سمره ده کله مثال ذکر کړی الله رب العزت د دې لپاره چې ګوره سو کرنا غواړي نو قران دې زده کوي سو خیر او برکت خپل کور کې غواړي نو قران دې زده کوي څوک د دنیا د مصیبتونو د مرزونو غمونو نزان ساتل غواړي نو قران د خپل کور تبوزي زکه ویلیو فلا اقسم بمواقع النجوم انه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقران کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون ویلیو چې د استوري گوا کوم د څه د پاره د دې پاره چې څنګه د استورو رڼا کړی دا د شپې په دې تور تم کې دغه سید قرآن آیاتونو رڼا وکړه د ګمراه او د کفر او د شرک په غتورو تیارو کې څنګه یې سره خلق لار مومي هدایت حاصلې نور دغه سید قرآن د آیاتونو مثال د ستورو دی هغه خو په اسمان کې دی او دا په ځمکه دی دا د هر مسلمان او مؤمن بندا په کور کې دی په لاس کې دی په جماعت کې دی وزی که دیر انتہائی رن آگا او بیویلیو چی ما دستور انو مواغستاو پاغیم سوگندو کو دا دیر لوی سوگند دی دکه چی اللہ کلی دی دی پسبان دی کلی دی چی نو لقرآن کریم دا قرآن عزتمن کتاب دی نو چې څه د بندخ خپل عزت شي خاندانی او څو سره د قران عزت مرګري شي نو نور علی نور ته نه جوړ شي ویلی چې د الله پاغه عرش معلی کې لوح محفوظ کې دا سپټ ساتلو چی چاته پته نه و ولي راځي او چې د اخر امت تنازلوم نو هغه خپل نعمت او هغه خپل سود یې په دې امت باندې وکړو به ویلو چې لا یمسوه الا المطهرون د دې ګور ډیر ادب پکار دی ډیر احترام پکار دی ډیر قدر پکار دی به اوس سړې باندې للاس نو ورولي ځکه چې ال تفروت نو به د ملائکو نه دیتا سوک نشو نزدے کے دے او اگا خو پاک بندیان دی پاک مخلوق دے نمونگا باندی امدہ پا بندی کی خودا چې قرآن را اخلې نو پاو داسه کې ګوره خان او که دیو سړی ضرورتي او داسې نه وي او مشکلاتي وته یا داسې بیماری چې او داسې نشي کولې نو چې هغه سره ځان له روی مالی لوی او په هغې کې را واخلي نو دغه اجازت شته دی او ګوره چې ضروري خبره دا وه چې ماشومان د قرآن زده کړي نو دې ته به کې ضرورت رانغی د اوداسه دی به بغیر د اودس نه قرآن را اخلي او دی به کلاوی به بندی به دی ته اجازت وشه دا ولې در دې وجه نه چې بیا به څوک به اودس کولی شي څوک به نشي کولی دا ودی ته مشکلات پیښ شي نو ډیر خلق به نوی بیا کنه نو دین کې د دې خبرې اجازت راغی چې ماشومانی نابالغی نغی ته دا حکم نشته دی او که داسې به کې څوک قابل وي او خیاري چې هغه وي که نشته خو خیر زه به چې څنګه مانځله او دس کوم نو دې له به هم کوم نو ډېره بهتره ده ولیکن څوک پینیولې نه دی دا د څه د وجې نه د دې وجې نه چې قرآن نه څوک رستو نه شي او پاتې نه شي ځان له بانه ونه ګوري نو د الله د خپل کتاب تعریف کوي مثالونه پیش کوي د دې لپاره چې د خلقو دې د توجه پیدا شي او مخه شي. اسلام چې څومره دنیا کې خور شوی دی نو دې قرآن په ذریعه باندې نبی علیہ السلام پخپل خار او مکه کې لګیاو نوم دا بوز مخلوق ته دې دعوت ورکو که بادشاہ ته به څوک صحابه لېګل ملکونو بادشاہانو ته او غریب هلته کې لاړل ملاقات به وشو او غریب ته نه تپوس کو چې ستاسو څنګه دین دی ستاسو پیغمبر ته څنګه وحی نازل شوی ده هغه به تعالی بیان کو چې بادشاہ مونږ په تیار کیو مونږ به د ګټې نه بوت جوړ کو هغه ته به هم سجدې کولې مونږ حرام خوراکونه کولو مونږ کې پرده نه وه مونږ کې خپلولي نه وه بس ټول ګډ وډ ژوند تیرېده مونږ کې د پاک پلیت سباک نه و خو مونږ کې الله داسې یو پیغمبر راولېږو یو ډېر عظیم رهنما چې مونږ ته خو اول وی چې دا بوتان لري کې الله واحد لا شریک دی هغه سره بل څوک نه شریک وي نو هغه خو را باندې مات کړه هغه هم خو لرې کړه بیا راته وی چې تاسو به یو بل سره صله رحمي کوئ تاسو به د ګاونډي خیال ساتئ تاسو به رښتیا وایئ دروغ به نه وایئ تاسو به انصاف او عدل کوئ ظلم به نه کوئ تاسو پاک دامنی کوئ پس د دین او پلیت نه ګرځئ انسان خو الله پاک پیدا کړی دین و ځان ساته تاسو با پرده کوي بی حیائی با پریده بی عزتی با پریده چې تاسو کې پاک دامنی راشي تاسو با د مشرانو قدر کوي او په کشرانو باندې با رحم کوي تاسو با د میلمه قدر او عزت کوي تاسو بلاس آزاد ساته څنګه ځان باندې خرج کوي، نو دغه سه په بل غریب فقیر مسلمان یتیم او مسکین باندې به هم خرج کوي. یمون ته د اسلام داسې خاسته خبرې وکړي او طریقې وخوي، تاسو چې یو بل سره ملاقات وکړئ نو السلام علیکم بوای، هغه نور د جاهلیت خبرې ونه کوي. تاسو به منز کوي، تاسو به روژه نیسئ، تاسو به زکات ورکوي، تاسو به حج کوي، تاسو که سوګند وکئ او ماتې کوي نو کفاره به ورکوي. بادشاہ بہت ہوئی چی اس منگتا ہوا ہے اگر پیغمبر تا سنا دل شوی دی ناغا بہتا قرآن شورو کن او اکثر خواغی عیسائیانو کنا سورت مریم بہتا شورو کن او چی دی آیت لبراغے چی قال انی عبداللہ آتانی الكتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنتو واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا. بادشاہ با اجڑل چی سمروار بسر بناستو اسمبلی غیب طول اجڑل او بیوی چې زمونږ د مخکې کتابونو او دا تا چې کوم بیان کو تلاوت کو د دې کتاب اس فرق نشته. معلومیږي چې دا ټول کتابونه د یو تاخ نه راغستی شوي دي چې هغه لوحې محفوظ دی. ایمان به راوړو او بیا به هغې له ځای ورکړو، ډېر قدر او عزت به وکړو. ابیا وسو مدپس راغلل مدینه ته نبی علیہ السلام سره به ملاقات وکم، هغه ته وی چې مون خو استاد مرګرو نه قران واوریدو لیکن استاد جبې مبارک نام نه دی اوریدل، نو مون ته قران وایا. نبی علیہ السلام ورته په خپل لهجه کې قران شروع کوم وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ. نو بس غیب داس شو چې بیا به نبی علیہ السلام توی چې مونږ ته امر کوا، مونږ ته حکم کوا، مونږ چې واپس ځو نمونگ بدا بیان خپل قوم تکو، اگبو لی اجازت ورکو، اگبو تا دعا اکڑا چا اللہ اتاسو لی استقامت در کی او اللہ استاسو پلاس باندیا نور خلق مسلمانان کی. نو بس پدی طریقہ باین دا دین خور شنو مدینه تلا نو تلی هجرت نو کړه، مخکې صحابه لیګلیو حضرت مصعب او نور راغیل تکې د قران درس شروع کوم. نو چې شروع کو یې نو خلق راغې وی صبر وکړه اته ته چا اجازت کړی چې ته دلته کې درس شروع کړې او بیان کړې خلکو ته بل دین دې راوړې. هغوی پیغمبر را لېږلې ما او ماته دا ویلي دي چې ته ورته بیان وکړه، نو که خلکو ومنله خو ډېره ښه ده او که نه منله نو تا ته خو لار معلومه ده چې په کومه لار تللی که نه، په هغه لار واپس راځه. نوی گوره زبا خبرو کما زبا بیانو کما، کستاسو خوخ شوا دیر خدا او کستاسو خوخ نشوا نمونگ تا خمکا معلومه دا کنا زبا بیا خپل کلی تا. اگی با یو بل توکاتو نو کی بناستو چه دا خسام خبره دا دیگه غز شر و شیطان نشته دی. بس هغه به ته قرآن شروع کڼور خو غي پويدو پجبا باندې او چې شروع به کو بیا به ختم کو بیان نو هغه به وی چې زیبانه دلته به یې امون ته دغه سي بیان کوي هر ورځ نغی من راولو نغی بیا پا اخپلو چمونو پسی و محلو پسی و اخپلو اخپلوانو پسی بگرده دو چیرا دا خبر حق دا و دا خبر صحیح دا از امون ظلونو که لارو کللاو دا دا اللہ کتاب دے و کلام دے اگورا مدینه خو یوازی نوا چاپیر نور کلیومو کنا توائف و حنین و اوتاس و دغسی قبائل چاپیر اٹول شتا دے ناغی پریخو دن زمون کلی تا و زمون خار تر آگے داو بمونگان دے اللہ رحم و فضلو کم نو بس اگی که دے اسلام دا سی گوٹ پا گوٹ خور شو بغیر د جنگ جګړې نه بغیر د جنگ جګړې او د شور او د ځواک نه په مدینه کې دا دغه صحابه ودل نو د دې وجنه دوه رکارو شو چې هغه د نبی له سلام دراتلو د پاره سبب جوړ شو چې هغه د مکې نه راوستو مدینه کې آباد کړ اگر چا بوتلی هم نشه ده دیده و جنار سلی سر بیره و چیره وست مونگ ده طول و عرب و دشمنی خو پسر نشوه وسته ده یوم دینی والو اوسا و خزرج چیغی ده مشران نا عزت من را روانو نلا و لنور عزت ورکو دنیا که مشهور کلو کنی خارون خو په دنیا که دیر دی و ده بل خار نم سوک ناخلی نو دا قرآن چکم دین دنیا تراؤلو اغا داسی دین دے چپ جون کی بدیوم دیر خیر و برکتی چی جون دے اگور پس دا مرگ نومو زکا چی قرآن کی کل کل دا بیان راشی لکہ ابراہیم علیہ السلام سورة شعراء کی دا اغا بیان دے چغه خپل قوم ته خپل پلار ته لګیا دي نو دا وته وي چې زه ستاسو د خدایانو عبادت نکوم فإنه عدو لي إلا رب العالمين دا ټول زما دشمنان دي ځکه دې د وژنه ما ته ټول ملک تور تیار دي او مخامخ ولر دي او نمی پری دي إلا رب العالمين هو زما دوستو او زما مالک رب العالمین دی الذي خلقني فهو يهدين ګورما باندې څومره احسانات دې پیدا کړم نو ما ته بیا پس د پیدایښ نه د دې جون لارې او طریقې او هر څه خې کنه والذي يطعمني ويسقين هغه مال خوراک راکې هغه مال اوبه راکې بیاوی وَهُوَ الَّذِي يُمِیتُنِي سُمَّ يُحْيِينَ ما بانده با مرگ راولی اما با جون دیکی نو پا دیده کی او خبر آوا چه در طول خو نعمتو نشو که پیدایشو که که تربیت کئی که خو لیکن دا مرگ خو نعمت نده یو خود خلق ډیر یریږي او کنه بلدار چراشی نو بس سړې پناشي نو جده څنګه پنه متونو کشمار کو نو ګور د دیو جن پنه متونو کشمار کو کې یو سړې ژوند دې نو خلق ته داغه پته نه لګي چې دې سمره قدر کې سمره عزت مند دې سمره عزت پتن دې خو چې مړشي نګوره خلق ته معلوم شي په ژوند باندې دا دومره عزت او نوم او قدر نه وي لکه پس د مرګ نه چې قدر او عزت پیدا شي هغه داسې مشهور شي چې ته به نوې چې دی مړ دی. دا څومره چې ګوره تیر شوي د دنیا نه که نه هغه پیغمبران دي کور پسې نور د دین مشران دي نو ګوره څومره وخت وي چې پنا شوي په سوونو کاله وشو او ته به ګندې ژوندې دي. دا د مرګ پوجا الله انسان له عزت ورکي. ګوره کله چې به یو ځای کې یو عالم وفات شو نو خلقو به رستو ارمان کو چې مونږ ته څه پته وه، مونږ ته خو اوس پته ولګېده. نو ګوره موت لوی نعمت نه شو، د ژوند نه زیات د انسان قدر او احترام پکې پیدا شو راغی. خو په دې شرط چې ګوره مسلمان یي چې مسلمانی که نه، نو د مرګ نه پس نه هغه دومره قدر او احترام کیږي عزت اوسې څوک وته غږ نه کوي. جنازې لې منډې وي که نه، ابیا چې وړي نو ډېر په عزت سره او ډېر په قدر سره وي. کالته کې بیا د هغه کفن دفن او خاوری نو هم ډېر په عزت سره، او چې خلق یو بل سره کینی نو صفتونه کوي چې رفا تیره جی بسلی و از لگو روزو میلماون مونگ تا صفت آوا چه او اگه کارو نه یادی بیا چې دا کار کلی و دا کار کلی و نو پا جون که دده صفت چا کلی و دده دمرا نا دا خو پس دا موت نکنه. نو دا دین دا سی خوک دین ده، دا سی عزتمن دین ده، او داسې د احترام دی چې هغه جون سکه چې پس د مرګ نوم پکې هغه بنده معزز شي او خلقی صفاتونه کوي تعریفونه کوي. دا ردی ایمان په وجه باندې، د دې اسلام په وجه باندې چې الله دې کې دومره خیر او برکت یې خیر. او بیا په دې دور کې خو الله ډیر فضل کړی که په کلو کې او که دلته یې، خو بس ختمونه دی په مخه باندې ماشوم ختم وکړه، په ناظره وکړه، په حفظ وکړه، په ترجمه وکړه، او هر ځای کې شور دی د جماعت نه د ماشومانو आवाज راځي. خو مونږ غواړو د دې د مرتبه نه نیو خبر. حدیث دی چې نبی صلی الله علیه وسلم چې الله رب العزت وایي چې ما به ډېر ځله ملایکو لېږل چې دا کلی واړوئ. نو چې هغې به لاړو نو چېرته د جومات نه، چېرته د یو کور نه، مدرسې نه به کلیمه راله، کلیمه به وویلې شوه، نو ملایک به واپس لاړو چې الله هغې که خضوره شته دی چې ستا نوم اخلي مونگ پا که کلمه آوریده خواه بس عذاب بواپس شو دی کلمه پا وجبانده. ولی چه اغی کلمه آوی نو چه خواه که سوک بطلب لاری نو اغی بواپس نو اغی با تش داوریدو با اغی تا دوم را پیدا حاصل شو او زلطا با اکودا شو او محبت پیو سر پیدا شو. دا خو په دې طریقه باندې دا دین خوریږي او لری لری رسی چې څوک واوري هغه سره غم پیدا شي. یا لکه دا دې ته کوم جماعت وای حقانی جماعت ښا چې زما خپل ماشوم راولم دې څو وخت سبق وای انا به شي دغه ځای به ولاړي ماشوم به دغه غني ولي. دا ولي دا خبرېږي کنه که ده شپیه که ده روزی خواواز او ری کنه. نو ده ده قرآن برکت ته چه غزه عباد شی، غزه که رنا پیدا شی، خلق سره ده خپل دین و ده خپل اسلام و ده خپل آخرت غم پیدا شی. نو اگه سره رو رو منزگزار هم شی چه او ری نجور عرصت تیار شی. دا څومره لوی خیر او برکت ته کاغه دیر شاو سلوی خو 50 کال دغه سي شال شبړ ګرځېدلې کنا. نو بیا ځان سره سوچ او فکر وکي چې رغور مونږه هویسونه کړو چې مونږ به خدای له سو جواب ورکو وي چې مونږ به په قبر کې څه سوال جو مونږ هویسنه دي کړی نو بس دا غم ور سره پیدا شي نو را شروع شي نو کدا قران نه وي دا بیان نه وي دا درس او ترجمه نه وي نو اخر په سبا باندې به خلق الله پیغمبر تویلی چې یو کافر راشي کنه او یې چې یره مال زیراکه مال پناراکه نو دومره واخ ولا پنا ورکه چې قران واوري بس چې دا واوري او خپه توجه او توکیدی بس بیا پرې دیما بیا دلته کې مو پرې دی چې ایمان راوړي اسلام قبول کینو بیا به پرې دو او اساس په تلګي ها وایوري دا اوس به سوچو کی نو د الله په هغه چې هدایت وته کوي کنه نبی له سلام وی دا سناستو صحابه کرام جماعت لکو بیان شروع درس شروع درې تنه رالو نو درس کې خوبه مطلب دا ډېر روب وکړه ډېر روب وو نو هغه یو تن راغې نو نبی له سلام سره نږدې کې ناستو هغه بل نږدې رانغې نو هغه ځای کې ځای خالي و نو هلته کې ناستو او هغه بل یو ساعت ولاړو نو یې لاړو ووته دروازه باندې چې نبی علیہ السلام خپل بیان ختم کو خپل درس ختم کو نبی اغی تا واقعا بیان کړه چې درې تنه رالو خو هغه یو دا زړه کې رالو چې زلو کوټی نږدې کېږم نو الله ځان ته را نږدې کو دا الله ځان ته را نږدې کو هغه بل دا زړه کې رالو چیره سبا ده خلقو پا اگو بانده اولو ما خو ده دیره لخه ده خلقو لتکلیف نور کم نو اگه ده دب نکار واغستو نو اگه تاوم اللہ پل کلام واورو اگه بلی چی وو نو اگه لولا انکاریو کنو اللہ هم اڑو تپوسیو نکو محروم شلار نو دې قران سره تعلق ساتون کې کار سمره کلری او کنزدي او د دې د خیر او برکت نه محروم کیږي نه محروم کیږي بغیر د قران نه غوړې زمونږ ژوند نه سميږي زمونږ معاشره نه سميږي زمونږ معاملات نه سميږي زمونږ یو بل سره غم او خادي او ورولي نه سميږي زمون د کورونو نګوره تا شیطانی کارونه ورسره دغه سي پریشانې دانشي وته بغیر د قران نه بس دې قران کې او دې کتاب کې دا کمال لې چې کله یو کور کې د دې شروع شو او د دې تلاوت شو په زړونو کې د دې قران سره مینا او محبت پیدا شو نو بس اللہ رب العزت نور پخپلا دا غی انسان قدر و احترام کوي چې تا زمان دا کتاب قدر و که زبستا قدر و که تا زمان قرآن سر امین و محبت و ساتو زبتا سر و ساتم ویلیو صورت مریم پاخر کی چِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ دا غا کسان چې مومنان دی و نیک عمال کوي سَيْجَعَلُوا لَهُمَ الرَّحْمَانُ وُدَّانُ رحمان ذات با دی سر محبت پیدا کی سمرا لوئی کارو شو سمرا پاسان بان دا اغا محبت اغا با پدی باند نظر ساتی اغا با پدی باند خیال ساتی اغا با دی چر نمحروم کئی دخپل رحمتنا سَيْجَعَلُوا لَهُمَ الرَّحْمَانُ وُدَّانُ دغه سیدی په ذلونو کې بخپل محبت پیدا کی تدیب الله تمخش بیا وته نه غلط کار نه کی بیا چې کله سر کار کوي نو مخ کې وته پوس کوي چیر دا کار تاسې کومه چې څنګه دی د مسلمان خدا عادت ته دی شان دی چې دې کار کوي نو مخ کې وته پوس کوي چې اسه نه دوکه شم چې کار مو کومه او ګناګاروم شم دا به ډیر نقصان وشي زهاري خبرې تپوس کوي زهاري خبرې تپوس کوي نبی علیہ السلام یو لخکر لیگلیو تا جہاد دپارا داغی امیر چی وو اپا سر بانی زخمی شو و دیر لوی بغرائی پکیو شو جد من دو وقت شنو اگر تا پوسکو داغی خپلو مرگرو نچیرا ما تا تکلیف دینو کزو سیمو موخماو منزو کمنو اغیوینا او بشتے ارسو دیر دی او دا غسل ضرورت و تا پیخشیو نا بس اغا غسلو کن بس اللہ تا منزور و دا غسنو آغا دا غینا مر شو چا غیرال نبی علیہ السلام تیلوی چیغا تپوسو که خودی ولا اجازت ور نکنو او غسلیو که نبی علیہ السلام وی قتلوهو قتلهم اللہ دیر غسش کنخا دا خودی قتل که دی دی اللہ حلاک کی دی قتل که اب یوی چه انما شفاء العی السوال انما شفاء العي السوال کده سو کرا لے گلے وی دلتا یا صبر کړه وی چې مانه تپوس کړه نو بس وی دنا پو بندا د جاهل بندا علاج تپوس دی تپوس علم په تپوس دیریږي چې څومره تپوس کین نو یما بو تسویلو ما بو تویلو چې ګوره نور بدن اوینځه د وګونه په کته چې څومره دی اوینځه او په سر باندې پټه ولګوا او مس په وکه مستاغو سلوشو نو نه دی ته پتا و نه مان ته پوسو کو نو سړی هلاک زیاده سم کوي کنه انما شفاء العي السوال نه په انسان اغه په سبان ځان پوکي پتا پوس باندې سمره چې لوی علما شوی دي نو په دې باندې چې دي په تاسو نه کول ډېر داغه علم بزیاتو او چې وسلی و شرم ګیرو نه علم بکمو ځکه و تاسو نه کو دا خو د قران حکم دی د پیغمبر حکم دی چې غواړی تپوس کوي روزین بستاو ذهن ترازینو چې دی وخت نشورو شي د قران په ذکر باندې په وینا باندې نو د ماشوم ذهن کولاو شي هغه تا غ نور تعلیم اومسان شي جب او چلیگی قرآن کے نبیادت ایسی او علم و یو تعلیم گران نی کلاوشی ذکر اللہ رب العزت دا سی او استعداد پیدا کی او قابلیت پیدا کی چی دے پوئیگی چی دا دا تپوس زیدن و تپوس کئی کلو کئی کلوئی دا دن با تر قیامت پوری پا دی طریقہ پاتی کیگی پسوالونو پا تپوسونو او پس دکړه باندې په کوشش باندې چې مشران بخپل کوشش کوي او همت وکړي چې پابندۍ او پساتی د غلطو زیون نه بچکی د گمراهۍ او د شیطانۍ زیون نه بچکی او د دین زې ته راولي د علم زې ته راولي هغه به عزیز پر ډیر لوی خزانه جوړ شي د دنیا او د آخرتوم اللہ رب العزت مونږ له توفیق راکی چې ماشومان قرآن تراولو پا بندی پی کو او چې څنګه داغا دا خیالی ایساتو دا کتاب او دا بستی او دا پین او دا نبک کردائی چه دا دید ام خیال سادل تا خنور سا ضرورت نی خود دا گئی چیسی پاراولا واخلی قیدولا واخلی قرآن کریم ولا دیا کی دا ضرورت او بیا دا کوشش کئی چه ایسا نا چه تا بل پل لارشی سبق قزان کی د دې لپاره بوله ادب ورکه ادب ورکه د قضیه مواریه د مشران نو چې دې سکه نو هغه وسره پاغي کې شریک دینو ځکه نبی له سلام تبوک ته تلو ډیر لری زو میاش دا میاشو ګرمي وا او ډیر پاتې شو مدینه کې نبی له سلام ال اعلان کو او تبوک کې چې ډیر خلق دې چې مدینه کې ناس دي همون سره دل تشریک دي مون سره کومګه یو ځای ته زو غیر سره دي کومګه دشمن سره مقابله کو حمله کو غیر سره دي کومګه نعمتونو راټولو غیر سره دي کومګه خوانو لا او اسونو لا انتظار ارس کې مون سره دي صحابه حیران شو چې اخله بیا به مونږ هم پاتې شو نبی له سلام نه هغه عذر پاتې کړی دي څوک بیماران دي نشی راتله څوک بډاګان دي کمزوري دي نشی راتله چا سره د اوخ تنظیم نو خرچه و سره نو ته ډیره خرچه غواړي نشی راتله دغه خلق یادو ها چری ناس ته په آرام باندې او ال تبوک والا سره شریک دي په هر منډه کې او په هر حمله کې او په هر څه کې وسره شریک دي نو زوره چې ګنې غنیمت کې به برخه نه کنه ځکه خو دنیا کار دي در دې دین برکت ته ها چله رب العزت دومره دی او بنده خیال ساتي چې تا ته عذر دي بد عذر د وجه نمستا او داغه مرتبه یو شان کلا اگر کاغه جنگیږي او تدل تناسته استاد له غواړي کنه حضرت علی سے پاتشیو مدینه کې وی نبی علیہ السلام چې بچرته تنو مدینه کې به خلیفہ پرې خو ته دا سنت یې کنه نو علی سے به پرې خو دو اول خو هغه بس ټیک ده نو بیا چې او ساتو شون لان نبی علیہ السلام لا بیر دا خلق با خبری کئی چی دے زکا پاتشی چی دے تبوک تتلے نشی او خلق تیر دور ورده او دیر نو ما تا خوزان دیر بدخ کاری نبی علیہ السلام ورطاوی چی تا پخپل نی پاتشوی خو ما پریخے یوا ابی او تدا الفاظوی چی الا تحبو ان تکونا منی بمنزلت حارونا من موسا استاد اخو خنده چی زما استا مثال د موسا علیہ السلام او د حارون علیہ السلام شی چی موسا علیہ السلام کوئی تور تتو نو هارون علیہ السلام ته وی چې تبا بنی اسرائیل کی یې ته زما خلیفہ شوه چې سوز نیم راغله نو زوم تا ته ام کنا چې ته په شان د هارون علیہ السلام زبوک ته زما او ته ودی کی یې ها دور خبره ده چې الا انه لا نبی بعدی دا نه چې ته پیغمبر د هارون علیہ السلام په شان بل پیغمبر نشتا ولکستا مرتبه به داغه په شانتی کنه نو بیا خو پات شنو دا د دین اسانتیا ده هر چاته به یو خپل پورا پورا برخه حاصلېږي او ملاويږي ښه نو دعا به وکړو چې الله رب العزت زموږ د کورونا او زموږ د ټول زینو په قران سره آباد کړي او برکتی کړي از دې په برکت سره زمونږ د دې معاشرینه دا پریشانه او دا مصیبتونه او دا دشمنه او دا حسدونه لری کی و بل سره نه لری کیږي. او زمونږ دا لګون دی جون دا خیراتی جون دا ګوره خیراتی جون دا لګون دی جون دا ډیر برکتی شي او ډیر د عزت شي خپل عزت او صد قرآن عزت او لازمونږ هغه جان روخانه کی. واخر دعوانا.